Dostępny nawet w 20 ratach 0%. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Historyczna decyzja w Hadze. NATO podnosi próg wydatków na obronność do 5% PKB. Polak w kosmosie. Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego szansą dla polskiej nauki i biznesu. Słupsk mówi stop alkoholowi po 22. Będzie nocna prohibicja. Nowy próg wydatków na obronność w NATO został zatwierdzony. Na szczycie w Hadze sojusznicy zobowiązali się do stopniowego zwiększania nakładów na obronność z obecnych 2 do 5% PKB. Kiedy budżety obronne wzrosną? O tym z Hagi w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Nakłady na obronność mają wzrastać sukcesywnie w ciągu najbliższych lat, tak aby za 10 wszyscy wydawali na obronność 5% swojego produktu krajowego brutto. Za 4 lata sojusznicy sprawdzą, jak idzie zwiększanie tych wydatków. Polska na tym tle wygląda już dziś bardzo dobrze, przypominał prezydent Andrzej Duda. My w Polsce spokojnie i konsekwentnie cały czas podnosiliśmy wydatki na obronność i realizowaliśmy plan modernizacji naszej armii. W oficjalnym komunikacie przyjętym po obradach państwa członkowskie potwierdziły również wagę artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Wskazali, że zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego nadal jest kwestią dla sojuszu najważniejszą i niepodważalną. Z Hagi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 1 lipca Sąd Najwyższy podejmie uchwałę dotyczącą ważności wyborów prezydenckich. Wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych, ale jak zapewnia rzecznik sądu Aleksander Stępkowski, sędziowie zdążą rozpatrzyć wszystkie skargi. Jak na razie, oceniając całą tę dynamikę, to tak, jesteśmy przekonani o tym, że zdążymy. Zresztą, jeżeli państwo cofną się pamięcią 5 lat wstecz, podobne pytania słyszałem od dziennikarzy. Też była taka sytuacja, że zastanawiano się, czy zdążymy, że aż tyle, 5 tysięcy protestów i tak dalej. Nagle się okazało, że rzeczywiście da się. Niektórzy mieli do nas pretensje, żeśmy zdążyli, ale cóż, no, prawo od nas tego oczekuje. Na podstawie dotychczas rozpatrzonych protestów dopuszczono ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach wyborczych. Według sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24 prawie 52% Polaków nie chce ponownego przeliczania wszystkich głosów. Za jest 45%, 3% nie ma zdania. Polskie uczelnie i firmy z nadzieją patrzą na misję polskiego astronauty. Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadzi 13 eksperymentów. W ich przygotowanie były zaangażowane polskie firmy i uczelnie. Misja Polaka to także duży sukces wizerunkowy dla polskich naukowców, a także przedsiębiorców. Dlaczego? O tym Paweł Pawlica. Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodową Stację Kosmiczną zabrał między innymi niewielkich rozmiarów polski komputer do przetwarzania danych, ale też opaskę do pomiaru funkcji życiowych zrobioną z innowacyjnych materiałów przez naukowców z AGH. Ze Sławoszem wysłaliśmy nasz eksperyment, czyli Magazine in Leo. Mówi Dagmara Stasiowska z Wydziału Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sprawdzamy, czy ten materiał może być używany jako taki nowatorski sensor do pomiaru pulsu. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Mówił polski astronauta w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jego misja stała się już impulsem dla naukowców i przedsiębiorców, między innymi dla firmy przygotowującej liofilizowane potrawy. Liofilizowane pierogi okazały się tak dużym sukcesem wizerunkowym, że dania przygotowane na misję kosmiczną trafiły już do sprzedaży detalicznej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. O locie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos będziemy mówić także w Zapraszamy do Trójki o 16.20. Rozmowa z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, żoną astronauty. Będzie prohibicja w ponad 50 sklepach w Słupsku. Rada Miejska przegłosowała projekt uchwały ograniczający sprzedaż alkoholu między 22 a 6 rano, mówi Monika Carmen-Reksins z Wydziału Zdrowia Słupskiego Ratusza. Po naszych analizach wyszło nam, że będzie to dotyczyło na terenie Słupska około 55 placówek różnego rodzaju, które do tej pory sprzedawały alkohol po godzinie 22. Prohibicja jest bardzo dobrym kierunkiem, mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Jestem przekonana, a samorządy podjęły takie uchwały, pokazują, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim i naprawdę zmniejsza to spożycie alkoholu, który najczęściej jest przyczyną wszelkiego rodzaju rozwoju przemocy. Zakaz sprzedaży alkoholu w Słupsku ma zacząć obowiązywać jeszcze w wakacje. Wyjątkiem będą lokale gastronomiczne i restauracje. Nowa linia tramwajowa pojawi się w sobotę na trasie z centrum Warszawy do Wilanowa. 19 pojedzie odnogą tej trasy na osiedle Stegny. Pomimo tego, że jeszcze te nie wszystkie prace są zakończone, to ten ruch tramwajowy udostępnimy, żeby ułatwić poruszanie się mieszkańcom tej części Mokotowa. Układ torowy jest gotowy, mamy rozchodnik, mamy zasilanie sieci trakcyjnej, przystanek. Tramwaje warszawskie Witold Urbanowicz. Po wakacjach zostanie oddany kolejny odcinek do ulicy Sobieskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz w studiu. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie koszykarki 3-3 awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Mongolii. Na zakończenie fazy grupowej Anna Pawłowska, Klaudia Gretschen, Aleksandra Ziemborska i Weronika Telenga wygrały z Chinkami 19-16 oraz Włoszkami 21-9 i wyszły z grupy A z drugiego miejsca, mówi Anna Pawłowska. Bardzo się cieszymy. Na pewno dwa niełatwe mecze, nawet ten drugi mimo wyniku nie był łatwy. Z Chinkami biłyśmy się do samego końca. Przy samej końcówce, bo było na minus 12, dwie minuty do końca przegrywałyśmy, ale później rzut Oli Ziemborskiej z faulem na pewno nas trochę napędził i dał nam trochę odetchnąć w tej końcówce. Mieliśmy 3 punkty przewagi, więc starałyśmy się nie faulować i nie dać rzucić pod punktom przeciwniczką. Ależ to były nerwy. Iga Świątek pewnie z większym spokojem patrzyła na to, co się dzieje dzisiaj na kortach w Bad Homburg. Poznała rywalkę ćwierćfinałową. W tym eleganckim niemieckim kurorcie Świątek ogrywa się na nawierzchni trawiastej przed Wimbledonem. Po niezłym meczu z Wiktorią Azarenką wczoraj znów zagra z tenisistką ze wschodu Jekateriną Aleksandrową, która pokonała Marię Sakkari 6-3, 6-7 i 6-3. Mecz Świątek-Aleksandrowa jutro. Na giełdzie nazwisk na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej często wskazywano Macieja Skorże. Wiadomo już, że trener japońskiego Urała Red Diamonds nie podejmie się wyzwania, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza. Pan Maciej Skorża ma aktualny kontrakt, który jeszcze o rok obowiązuje i tutaj rozwiązanie kontraktu to byłoby bardzo, bardzo ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że władze klubu pewnie nie chcą tego zrobić, bo z tego co rozmawiałem, to też transfery, które zostały przygotowane i które pewnie zostaną zrobione, to też są pod jakby pana Macieja Skorży. FC Barcelona wraca na Camp Nou. Robert Lewandowski i spółka zagrają tam 10 sierpnia w pucharze Joana Gampera, ale wiadomo, nie wiadomo jeszcze z kim miałaby Barca zagrać. Pierwsze 3 mecze La Liga. Blaugrana też zagra na wyjeździe, co pozwoli na kontynuację w sierpniu prac budowlanych. I jeszcze dobra informacja dla Ewy Pajor i jej koleżanek. Klub z dumą poinformował, że na nowym obiekcie znajdzie się szatnia dedykowana kobiecej drużynie. Dziś silny wiatr, a jutro upały na zachodzie kraju. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a jutrzejsze upały to nawet 31 stopni, co oczywiście spowoduje burze. Dziś może padać na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Kujawach, a burzowo w północno-wschodniej i w centralnej Polsce oraz na Lubelszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skodaauto.pl i wybierz świadomie. Koda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. W środę 25 czerwca. Dzień dobry, mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Co dziś u nas? No, Kuba Witkowski sprawdzi, dlaczego paliwa tak szybko drożeją przy okazji niepokojów na Bliskim Wschodzie i dlaczego tak wolno tanieją, gdy sytuacja się uspokaja. Ale zaczniemy oczywiście od kosmosu. Już za chwilę u nas rozmowa z żoną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandrą. A ja z okazji startu, proszę Państwa, zjem pierożka przywiezionego mi przez Michała Jędrkowiaka. Takie same liofilizowane pierogi ma pan Sławosz w rakiecie. Więc uwaga, otwieram. Jeden mały pierożek dla człowieka. Wielki krok. Mhm. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Nie przestawaj wierzyć. No tak, Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał. po raz pierwszy po 50 latach Polak leci w kosmos. Wielka chwila i wszyscy jesteśmy naprawdę rozemocjonowani. AX4 is go for launch. That is great news for Mission Control and... T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. For three nations, a new chapter in space takes back flight. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo podekscytowana, bo to dopiero drugi Polak, który leci w kosmos. No czekamy, jak będzie wyglądało dokowanie do stacji i wszystkie eksperymenty, które teraz będziemy oglądać. Mission Control confirming. Stage 1 Bravo. Drodzy Polki i Polacy. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. Ja się czułam, jakbym ja teraz leciała. That was great. Absolutely stunning. Nie wiem, jak teraz powiem Państwu o tym następnym materiale u nas, bo po prostu się wzruszyłam, mówiąc krótko. Czy Państwu też towarzyszą takie emocje w związku z misją Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? 22 i 7 trójek, proszę zadzwonić. Daniel na pewno posłucha Państwa opowieści. Jeśli Państwa to nie wzrusza, to też proszę zadzwonić i powiedzieć dlaczego. No a Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, który znajdzie się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest od kilku godzin w drodze na to orbitujące laboratorium. Kapsuła Dragon na miejsce powinna dotrzeć jutro około godziny 13 czasu naszego obowiązującego w Polsce. A na przylądku Canaveral polskiego astronautę pożegnała między innymi żona Aleksandra Wiśniewska-Uznańska. Jak emocje? Może one są teraz większe, kiedy Sławosz leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Może były podczas startu, a może one tak naprawdę dopiero przyjdą? Bo tak podkreślamy, pani ukochanego człowieka, ukochanego męża. Brzmi to abstrakcyjnie, ale tak jest, nie ma na Ziemi. Tak. Tak. Dopiero teraz zaczyna schodzić ze mnie adrenalina i to czuję dlatego, bo wracają do mnie takie podstawowe funkcje życiowe. Jak mówiłam, po raz pierwszy jakby tak naprawdę od kilkudziesięciu godzin zaczęłam odczuwać głód na przykład. Nie byłam w stanie nic przełknąć od długiego czasu. Też ogromna radość. Teraz dopiero jesteśmy w stanie się cieszyć, bo dopiero teraz wiemy, że są bezpieczni. Nie możemy się doczekać, aż zadokują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ten proces dokowania zajmie około 29 godzin. Powinni zadokować około godziny 7 rano czasu tutaj lokalnego na Florydzie w czwartek rano, czyli to będzie jakieś godziny popołudniowe w Polsce. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania, ale tak naprawdę aż mój mąż bezpiecznie nie wróci na Ziemię, to aż tak naprawdę to się nie wydarzy, to będziemy w pewnym napięciu. Co Pani czuła na tej ceremonii pożegnania, bo ona była wyjątkowa. Pani ukochany człowiek za chwilę poleci w kosmos, a nie możecie się przytulić, bo jest wiadomo kwarantanna, nie możecie się pożegnać, są tylko takie ciepłe spojrzenia. To był wyjątkowy moment, byliśmy oddzieleni przez... odległością kilkunastu metrów oczywiście, ale wyszeptaliśmy sobie z ruchu warg, mogliśmy wyczytać kilka takich czułych, ciepłych słów. Czułam ogromne poruszenie, ogromną dumę. I takie poczucie, że oto w tym momencie już muszę zaufać nauce, technologii, mogę otoczyć mojego męża taką metaforyczną tarczą miłości, która miałaby go chronić oczywiście, ale takie zupełne oddanie człowieka, który jest mi najdroższy w imię, jego decyzji oczywiście, ale która potem stała się również naszą misją rodzinną, w której starałam się go wspierać, w walce o nowoczesną technologię, nowoczesną Polskę, o lepszą przyszłość dla nas wszystkich. To jest jeden z najważniejszych momentów na pewno w ostatnich latach, nie tylko w historii nauki Polski, ale w ogóle w historii naszego kraju. Myślę, że tak naprawdę to oczywiście oceni historia i oceni czas. Mam taką nadzieję i na pewno mój mąż ma nią również, że będzie to istotny moment przede wszystkim dla młodego pokolenia, przede wszystkim dla dzieci, ale też dla licealistów, dla studentów, którzy może dzisiaj dzisiaj mieli okazję oglądać i którzy pomyślą sobie, że skoro dzisiaj nasz Sławosz, nasz łodzianin, Polak, tak jest reprezentantem Europy na orbicie okołoziemskiej, to nic nie powinno im stanąć na przeszkodzie, żeby się rozwijali, żeby stawiali sobie ambitne cele i żeby z determinacją je realizowali i żeby być może za kilkanaście lat ktoś z tych dzieci, które dzisiaj oglądały tę transmisję, nie rozwijało się w kierunku na przykład powrotu ludzkości na Księżyc albo eksploracji Marsa. Natomiast jest to również bardzo istotny moment z punktu widzenia polskiej gospodarki, technologii i nauki. Pani podkreśliła przed chwilą, że wracają czynności życiowe po tych emocjach, ale czy dzisiaj uda się zasnąć? Wydaje mi się, że chyba nie, że jednak jest zbyt duża ekscytacja, zbyt duża adrenalina, zbyt duże pozytywne poruszenie. Oczywiście postaram się w końcu zasnąć. Mój mąż sprawdził kilkakrotnie z rodziną, żeby pamiętali o takich moich podstawowych funkcjach życiowych, które ja wchodzę w taki też tryb. On ma coś podobnego, ale kiedy wchodzę w taki tryb, takiej bym powiedziała, pozytywnej obsesji, to często zapominam o jedzeniu czy o spaniu, natomiast to tylko wynika z tego po prostu, że bardzo go kocham, że myślę o nim bardzo, bardzo ciepło. I wie pan, takie momenty jak dzisiaj naprawdę pokazują, jak kruche jest życie ludzkie i jak bardzo też powinniśmy cenić chyba wszystkich naszych najbliższych, którzy mamy dookoła. Więc jeżeli państwo mają dzisiaj, taka moja prywatna prośba, jeżeli państwo mają przy sobie na ziemi waszego ukochanego, ukochaną, to nie musi być relacja romantyczna, to być może być przyjaciel, przyjaciółka, to uściskajcie ich. Ja nie mogę swojego ulubionego człowieka dzisiaj na ziemi uściskać. Niebawem mam nadzieję, jak wróci z powrotem na ziemię, móc to zrobić, a wy to zróbcie w moim imieniu. Z Aleksandrą Wiśniewską-Uznańską rozmawiał Jan Pachlowski, nasz człowiek za oceanem. No to my państwa ściskamy jako naszych słuchaczy naszą piosenką dnia. Co państwo na to? Może tak być? To telefon do nas, no i nie zawodzą państwo w sprawach kosmicznych. bardzo się podekscytowałam, jak się dowiedziałam, że Polak wleci w kosmos. Jestem młodą fanatką kosmosu. Bardzo dużo wiem o gwiazdach, planetach, o całym wszechświecie. Dużo o tym czytałam. I kiedy się dowiedziałam, to byłam taka podekscytowana, ale też trochę zmartwiona. Myślę, że kiedyś bym też mogła chcieć tak polecieć w kosmos. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Fabia w leasingu już od 428 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Historyczny lot. Polak w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Polityczny spór o ponowne przeliczenie głosów. Południe Polski kusi turystów. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... Vehis. A jeśli modelu miejskiego, to Wehis. Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Toyota Corolla od 1202 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Dwa tygodnie ogrodu w Leroy. Uwaga! W tym tygodniu wchodzimy w ogród. Tym razem mamy coś wyjątkowego, bo im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Tylko teraz zwracamy na kupon w klubie 50 zł za każde 500 lub 150 za każdy 1000 wydany na produkty do ogrodu. Kupujesz meble, grille, baseny, kosiarki i dostajesz zwrot na kolejne zakupy. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. No to raz, dwa na dwa tygodnie ogrodu do Leroy! Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Lato po szwedzku z Volvo Select. Wybieraj z szerokiej oferty używanych Volvo XC60 i XC90 dostępnych od ręki. Bezpieczne, sprawdzone z 12-miesięczną gwarancją. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sekretarz generalny NATO mówi o skoku kwantowym w obronie zbiorowej. Przywódcy państw sojuszu przyjęli haski plan inwestycji obronnych. Zobowiązuje on państwa członkowskie do zwiększenia wydatków do 5% PKB do 2035 roku. Donald Trump nazwał to zobowiązanie monumentalnym zwycięstwem USA. Jest podejrzenie przestępstwa w komisji wyborczej w Tychach. 9 członków komisji miało błędnie przypisać liczbę głosów kandydatom. W protokole wpisano, że Karol Nawrocki otrzymał 581 głosów, a Rafał Trzaskowski 347. Tymczasem karty do głosowania pokazują odwrotny wynik. Ta sprawa zostanie włączona do większego dochodzenia dotyczącego błędów w co najmniej 7 komisjach w całym kraju. Światłana i Serhiej Cichanouscy będą jutro w Warszawie. Spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Wieczorem wezmą udział w Wiecu Białorusinów, który jest częścią akcji solidarnościowej z więźniami politycznymi osadzonymi w białoruskich więzieniach. Jednym z nich jest Andrzej Poczobut. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz u nas czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie cały czas niskie. GUS podał, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 5%, czyli było o 0,2 punktu procentowego mniejsza niż w kwietniu. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska komentuje, że sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra, ale widać pierwsze oznaki schłodzenia. Przed wzrostem bezrobocia chroni nas sytuacja demograficzna. Roczniki, które osiągają wiek emerytalny, są znacznie bardziej liczne niż roczniki, które osiągają pełnoletność i są gotowe podjąć zatrudnienie, więc i w tym roku, i w najbliższych latach podaż pracy w Polsce będzie się kurczyła. W takiej sytuacji, nawet jeśli popyt na pracę będzie mniejszy, to nie oczekujemy wzrostu bezrobocia. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego dane są jeszcze lepsze, co ma związek z inną metodologią liczenia bezrobocia. W kwietniu stopa w Polsce według Eurostatu wyniosła 3,3%. Taki sam wynik osiągnęła Bułgaria, a pierwsze miejsce zajęły ex aequo Czechy i Malta z bezrobociem na poziomie 2,7%. Liczba wniosków do programu Czyste Powietrze drastycznie spada, alarmuje o tym Fundacja Smog Lab. Fundacja przygotowała raport, w którym podaje, że po ponownym uruchomieniu programu przed 2 miesiącami wniosków do programu złożono niecałe 5,5 tysiąca. Jak mówi Maciej Fijak z fundacji, to niemal 10-krotnie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Już wiemy, że połowa czerwca nie przynosi tutaj diametralnej zmiany. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego, co było. Ten program był najbardziej popularnym programem dotacyjnym w Polsce. Zostało stworzone mylne wrażenie, że większość beneficjentów tego programu czy wykonawców oszukała państwo. Jeżeli popatrzymy na liczby, to jest nieprawda. Sam Narodowy Fundusz mówi, że to było 0,6 z miliona wniosków. Fundacja uważa, że zadaniem państwa jest przedstawianie pozytywnych historii ludzi, którzy skorzystali z programu Czyste Powietrze, a nie wyciąganie oszustw, a według fundacji do wymiany kopciuchów zostało jeszcze ponad 2 miliony. Sprawdzamy, co dzieje się teraz na rynku walutowym. Za franka płacimy 4,54, za dolara 3,66, za euro 4,25, funt kosztuje 4,98 zł. Kolejne spotkanie z ekonomią o 18.30. Wtedy porozmawiamy m.in. o mrożeniu cen energii. W nocy najchłodniej na północy od 10 do 12 stopni, w centrum 11, na południu 16. Wiatr będzie stopniowo słabł na zachodzie, ale na Lubelszczyźnie dalej będzie silny i porywisty, a porywy do 80 km na godzinę. Józef Niewiarowski już za chwilę oceni działania rządu w walce ze smogiem, ale najpierw państwo. Moje emocje zaskoczyły mnie samo, bo nigdy mnie nie emocjonowały jakieś mistrzostwa sportowe, mecze piłkarskie. A dzisiaj jadąc do pracy, wiedząc, że Polak leci w kosmos, ja naprawdę czułam napięcie i byłam lekko podenerwowana, jakby to dosłownie mój brat tam gdzieś leciał. Lennego Krawica nie trzeba Państwu przedstawiać. Założę się, że jeśli słuchają Państwo Trójki jadąc samochodem, to na pewno z wielu aut wydobywa się w pewnych określonych momentach wielkie churalne. Prawda? Nie jest tak? No przecież ta piosenka absolutnie do tego skłania. I bardzo dobrze, proszę tak robić, śpiew to zdrowie. Ale czy zauważyli Państwo taką prawidłowość, że gdy na świecie zawirowania, to ceny paliw szybują w górę i to momentalnie. Gorzej w drugą stronę. Ropa naftowa tanieje, a na stacjach bez zmian. Jakby nic się nie wydarzyło. Kuba Witkowski. To, co się w ostatnich tygodniach wydarzyło na Bliskim Wschodzie, ewidentnie położyło się cieniem na rynku paliw. Takim pierwszym szokiem było z całą pewnością uderzenie na Iran. Dr Jakub Bogucki, analityk serwisu ePetrol. Drugim było włączenie się do konfliktu jednostek amerykańskich, a trzecim wreszcie taka chyba najbardziej zaskakująca deklaracja o zakończeniu działań wojennych. I rzeczywiście ropa, no niczym sejsmograf wrażliwie, odnotowała każde z tych zdarzeń w trybie niemal natychmiastowym. A odbicie tego równie szybko widać na stacjach paliw. Olej napędowy, rosną tankowe. Ceny idą w górę cały czas, nie? 20, 30 groszy? O co najmniej 10, 12, 14 groszy poszły do góry i to ogólnie na wszystkich stacjach paliwowych. Czyli co, ta szósteczka z przodu wróciła? Ale już jest, ponad 3. Na autostradzie na przykład jechałem, to było 6,18 diesel. Sęk jednak w tym, że ceny ropy jak błyskawicznie wzrosły, tak i potem szybko wróciły do poziomów sprzed konfliktu, a tymczasem stacje paliw... Trzymają swoje ceny. A w dół nie chce, nie? No nie idzie w dół, nic, tylko w górę od razu. Jak to mówią, konflikty zbrojne to jest najlepszy powód, żeby dodatkowo zarobić. I co, jak się czuje jako konsument? Oszukany na pewno. Stacje tłumaczą to tym, że oczywiście ta ropa została zakontraktowana po innych poziomach, dlatego trzeba poczekać. Michał Stajniak, analityk rynku paliw z XTB. Druga rzecz to oczywiście to, że są to przedsiębiorstwa, które po prostu mają generować zysk. Nie każdy śledzi to, co dzieje się na rynku ropy naftowej i wystarczy powiedzieć o tym, że jest niespokojnie na Bliskim Wschodzie, jest zagrożony rejon, z którego tak naprawdę czerpiemy tą ropę. Paliwo bardzo wolno spada. Rośnie szybko, a wolno spada. Tak jest. To ze wszystkim tak jest, bo chociażby jakieś, nie wiem, ceny tam warzyw czy czegoś. Rolnicy wysokie ceny tłumaczą, że albo za dużo deszczu, albo za sucho, za gorąco. Albo mięso. Ceny w skupach spadają, a w sklepach pozostaje cena ta sama, nie? Ale właściciele stacji mogą mieć jeszcze jeden powód utrzymywania cen i to nie wcale oczywisty. Żeby tego paliwa nie zabrakło, żeby nie tankować na zapas. I jeszcze jedno, na spadki raczej nie ma co liczyć, bo obecny poziom cen ma związek z kalendarzem. Po prostu idą wakacje. Mamy na całym świecie podwyższony popyt na ropę naftową w związku z tak zwanym driving season. Jakimś pocieszeniem może być to, że prognozy nie zakładają kolejnych wzrostów. No chyba, że znów dojdzie do eskalacji napięć na świecie. Na spadki cen paliw nie ma co liczyć? No to nas Kuba Witkowski pocieszył. No to w takim razie zajmijmy się kosmosem, kosmiczne energie, Ralf Kamiński w Trójce. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Morzem, morzem, no. ciebie marzenie, na twoją planetę daleko już leci do ciebie. To jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a pamiętają Państwo, że można słuchać Trójki i robić co się chce? Właśnie jadę samochodem i bardzo dziękuję pani redaktor prowadzącej za ten utwór. Melduję posłusznie, że w refrenie zrobiłem wielkie hej, yeah! Pozdrawiam Was. Zapraszamy do Trójki. Trója z plusem. Ale nie, nie, nie dla słuchacza, dla słuchacza szóstka. Trója z plusem to dla rządu, bo właśnie taką ocenę rządowi w realizacji programu Czyste Powietrze przyznała Fundacja Smoglab. Maciej Fijak, współautor raportu Czy to już zapaść? Dotyczącego programu Czyste Powietrze wskazał, że wciąż jest wiele do zrobienia. Jego zdaniem rząd wciąż niedostatecznie dba o termomodernizację, a to odbija się nie tylko na naszej gospodarce, ale także może przede wszystkim na naszym zdrowiu. Do nas trafiają jako do fundacji takie osoby, które mówią, że no co prawda na rozpoznaniu lekarskim tego nie ma wpisanego wprost, ale lekarz mówi, że tak, no ten rak piersi to jest prawdopodobnie przez to, że pani całe życie oddycha trującym powietrzem. No to jest realnie 40 tysięcy osób, które żegnamy każdego roku, które przedwcześnie umierają tylko przez to, że oddychają trującym powietrzem. Raport Czy to już zapaść? Czyste powietrze 2 miesiące po reformie fundacji Smoglab pokazuje, że mimo istnienia przepisów i programów, Polska wciąż pozostaje brunatną wyspą na mapie Unii Europejskiej. Były PM10 i PM2,5. Jest pogorszenie. Martyna Jabłońska, Smoglab. GIOŚ odnotowało wzrost PM10 o 7% średniorocznych stężeń. PM10 to pył emitowany przez stare piece grzewcze, zawierający m.in. silnie rakotwórcze i mutagenne benzopireny. Kopciuchów, które emitują te toksyczne pyły, mamy w Polsce wciąż prawie 2,5 miliona. To są kopciuchy, które już z litery prawa powinny być wymienione, nie mówiąc o kwestiach zdrowotnych czy ekonomicznych. Stąd reaktywacja programu Czyste Powietrze, przyznającego środki na modernizację domów. Zawieszony z powodu nieprawidłowości i oszustw wrócił 2 miesiące temu. Jak przypuszczają autorzy raportu, chaos i problemy z wypłatami funduszy poskutkowały tym, że dziś do programu zgłasza się 10-krotnie mniej osób. Jest to bardzo korzystny program, no, który teraz ma kryzys zainteresowania. Tutaj chcę, żeby Państwo byli spokojni. Nawet mam dzisiejsze statystyki. Prawie 1 miliard złotych w tej chwili we wszystkich wojewódzkich funduszach do wydatkowania na program Czyste Powietrze. Robert Gajda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przekonuje, że pieniądze na pewno trafią w ręce beneficjentów i firm. Nawet jeśli obecnie akceptacja wniosku może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli widzimy jakieś nieprawidłowości ze strony wykonawców, to staramy się więcej też tych działań danego wykonawcy sprawdzać, więc to powoduje, że okres oczekiwania na pieniądze jest dłuższy. Ma to związek z naruszeniami, jakie ujawniono na początku zeszłego roku. Fundusz złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, które dotyczyło aż 6 tysięcy wniosków o dopłaty. Dziś każdy wniosek jest dokładnie badany, dodaje Robert Gajda i zapowiada, że w województwach i gminach rośnie liczba audytorów i doradców energetycznych, dzięki czemu czas oczekiwania będzie się zmniejszał, a fundusz planuje w tym roku wymienić 10 tysięcy starych pieców. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Czy państwo podśpiewują sobie pod nosem, tak jak ja na przykład? Dobrze, że Kasia Wojtkowska, która realizuje dzisiaj audycję, nie włączyła mi mikrofonu, tylko uprzedziła, że to zrobi, bo inaczej słyszeliby państwo mój ogromny zaśpiew. No ale cieszę się bardzo z tego, że dzisiaj Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, znajduje się w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Od kilku godzin jest w kosmosie, kieruje się na orbitujące laboratorium. No i dzwonią państwo w tej sprawie. Za 2 tygodnie będziemy witać na pewno pana doktora i cieszę się bardzo jako Polak, że jest w kosmosie i to jest coś cudownego, coś pięknego. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo, Dave, oh, nothing's gonna change. Zapraszamy do reklamy. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Kamiq w leasingu już od 628 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto. Mojej roboty. Oj nie. Tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem. Co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.